الله الرحمن الرحيم قنا يهدي تيبا أراديو من المنتدى السلفي إذن فوتو جند أرانره أعوذ رسالة من الأمور التي تدر الدعوة السلفية لفضيلة الشيخ دكتور أحمد بن عمر بزمول حفظه الله تعالى ونيدون نجيا ايبيجي لتواتا هنو لرد اودو دعوة السلفية ودي رسالة انكو بيدو كرمكو بمن ما كتب شيخ أحمد بن عمر بزمول حفظه الله تعالى وندو ده مصيب من ما كتب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أرأي بدو كرمكوبة شيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى بسيرالي بلابا لكلوني أمة تقوان للريد أني أنه مشكلة دائما ينهي حق لكلوني بولون داو ونو أندر حين كرمكوبة سيرالي ino bangin de wondude taskagol on woni be waddude hiyo jamaa rento e ko waddata kon par non na fataabe kadina mabbe na fataabe ko wonika aduna mabbe be subido yoga e tobbe walli totode en bi ndarugol tasko kone waddindirde yani be do wombe manhaju as-salafus salih idan ko karmo ko be woni ko subi de tobbe do e banginan en ko taliba joni ko subi to gasa wada ta'assub ma do ko yewta e hore walda e ganda kon ko karmo ko be irnaabe kono woni hande makka be no je ay halfinaabe be mufti on halfini jaba go landa te den ko be woni e manti ba makka o be do kadi me chef salih as-suhaimi o wa ko boto woni ko be walida be ya makka madina to be ya ko be do ko woni makka idan la shakka karmo ko be wakilani be في يدن دون من بماكي أفقه الله من الأمور التي تدر الدعوة السلفية لفضيلة دكتور الشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى نجيا إفيجي ونئي اللر دعوة دعوة سلفية نجيا إفيجي ونئي اللر دعوة سلفية بجنت بماكي وندما نجيا إمودن من يجمع الأموال باسم الدعوة السلفية أو لانتمائه لها ويصرفها في غير وجهها نعم لما كون لما نجي يا مؤلم قلور ونلور دعوة السلفية من يجمع الأموال بمبن مرتد قلور ونجولة باسم الدعوة السلفية إن في دعوة سلفية أو لانتمائه لها ما ندم بتقول أودو نأنك أودو دعوة سلفية ويصرفها في غير وجهها إذن ودع أودو دعوة سلفية رناء نق مك ورناء مباد مك نعم ما ندد وجول هندو دعوة دعوة رناء نق مجي ندون جياء يقول لر وني لر دعوة دعوة سلفية يغن نمسك جو بتبدو به نوير دنان نون سلطا دغتا قد قدو بقرة دينة في أدنى إن جانتوكو مسألنا إذن جون نوسي قطو داري تاوي في أكاريجو جمع كاريجو نوالي تيد نوالي تيد نوالي تيد مشروعات جي در نقول جولي بي ما دون كولوي جي ما دون فوراز جي ما دون دو دو ما دون دو دو كان قوان دو ننكم قطو يدون نمارسي دي نوكي الكاري قاني نكاري إنا انداس جابة توصالة فيا نا قاني نكاري أندا إنا انداس جابة توصالة فيا أي كاري ينكان no ndai gude ara koy on anni don woni kanyum kadiko tertori hizbiya natiri telefi salafiya o ya sikude o bonnere ko bonnata kon lorra nambara ko wada to der kon ko dudata dunai piyonno jonno si onati e onati di on an niedon durron ko yebade o hollata jikumako o la jikumako kan der to jonno onati ka der hoggo kurun wasalafiya e ko an ni da woni ko onati ga sikude hollata jikumako bono sinani tewu nono kelkaye yahi ay ko inde on tewu doni ko bono yaari em ko yande hakkunde bono kanyuma etiwu bono yahi ron ki e budetiwu ndu hollata jikumayro ndu holla jikumayro enden nokko res kadde julirde do ndu holla jodi jikumayro awa ko wono ni kadi monatiri o do dawa salafiya tawtiri o do dawa salafiya bi bismi jamul mal mobugol jawdi la shakka ko si wadum do woni ko hollata der to undo lorray ko dum woni mo'inta kala jabo diina kala jabo aqida e manhaj yo tawna fi gongal yo bo kombo allah subhanahu wa ta'ala ya wayna to goddo yo ma do dullan ay jawdi ona hebi dandi o falir da ko woni yeso yeso sallam be makka kama al-bukhari kitabur riqaq wa bani adam so hebi do hollande wana awa ittanda ma do e kaleta ma ittanda ma do awa e kabel bayen buni andir do to tama do e kabel so hebi ardo ko jawdi woni ko wani o yelo to kadi tan ma ko woni kabel ha madina don kadi har ko wonde woni ko wani be maki yona tamo tina nyande o tumba kander ngaika lendi nati hebbi ko woni rendo ata wonni on woni ko yona tamo idan kaza wakilo nata saba be gotna tira al fitam ma jokine la sallallahu alaihi wasallam ayya got ko dum be nati der ton fasal husi wadali be andi ko fi allah woni ko nati nafi nela san jonu golbe goddo an ko aliyati majra wono joni tabi goddo idan ko fi allah subhanahu wa ta'ala idan hisbi an ko be buy ko nati tawtidi jam'iyaji ko sabu wodo alhali en ka sen tawtidi dawa salafiya fi wodo alhali fi yandarne de juli de madun foraz madun dum do dum do markaz e ko na dum do ay bonni aju mere tay aw lin timaihi laha wa yasrifuha fi ghairi wajhiha noy wonde to hebi de do jawle o wada de harana e nokku majji no hay wonde non on ko waju o bonna no hay wonde o do da salafiya so dambiti ke makko tata ko fi inde jawdi on ko dambito de der ton na'am o anda ko woni salafiya o wada ma ko woni hore o fewu jeyta ta dem fewu jojje dem wata nafude nafude ko woni bolon da ande makko ma si ko janga de salafiya ande makko ka ne bon on ko natin on no mo inerta idan anni yon ko ta fandu de wasi gandal duda awana mo ina wawna yamiro ko woni ko mo indo woni hunde arande de idan natu gol ida awa on tata ko inde jawdi on ko natiri na do nambara on ko addata kon idan jamaa on rento labbi nan allah subhanahu wa ta'ala be maki min al umuri allati tadru ad da'wa salafiyya rajaa fi jilroji da'wa salafiyya an yatasaddara lit tadrisi wad da'wa man lam yatadarraj fil ilmi ash-shar'i wa lam yata'addab bi adabihi Allahu akbar idan en dogu da bugol da bugol nyawndobe ko lam ta ko ka docteur be holo rabbe woni ko dogete ko kay karamo kobe holo rabbe woni ngi dogete kambe ne nyawndude si lan e mudum o wadan lan ko warta go doloke si e mudum ko ya warta doloke en bo men ko woni ko wadi ko ne sen yewti daraja en wajata ken labanta kere enen en hewtin ka hada al muhim an yatasaddara lit tadris ko da ne anke ardoto fi jannugol wadda'wa e noddugol man lam yatadarraj fil ilmi ash-shar'i ummu wadali tadarruj ummu ya hadi la wal hanango ya hedegol e gandal sharia kanga walam yata'addab bi adabihi onne orali needi gandal sharia kanga odo kadi lor ray kaw mo ine eh tas ko den de to deno himmi mo jano wonda ma de goddo hikkoto yeso wi jannugol e noddugol tawata o rewali e gandal sharia kangal o jangali no sharia on wallinirno o jangal no sharia on wallinirno yo jangir e yani tan mako ka tawata o jangali o marako te kon karamoko ma karamoko makko mara karamoko hein idan ma dum on o jogaki needi gandal islam gal onati kada wasarafiya kon woni ko sikude o ni o janna o wajoto o yamiray o haday o ne ay mo ne hakino ne mo ne hakki wata ko woni ne o idan ko dum tawata fawda hino heewi e golle fawda dum heewi e golle de ko watta ngolila e masala ko non woni o masala goddo attal de naato de tawto gol ko woni salafiyya engangal no ferta be de kon tafsir e wajagol e jannugol e konade madamu akiti ngollawol gol o wiida naatugol mo tawtugol mo salafiyya o jonne hon dum o jonne ko dum woni pos onne joni bay hari mo andato ko jannowo ko wajoto do ko do khutba dum den do onne do kadi yojo ko lore ne dum do nafal jere ni dum do ko man jere mo nana a intaqala min madhhabin ila madhhab ima to jinni taw madhhab mo wonno e mudum on to lam yatadarraj هذا اولا ولم يتادب باداب العلم الشرعي من دفن والي نكم مودن ان جتا الفنا اللور اقول لهم هو ده هندو اذا كما تني لا دي قول كون لاول سيلو غول كون سي بي جابي ايو غول كبه ونوتو ايزبي يوم بدن تدني يوم تمي دي ماري غورو هكو وغو موغاي ارون جو دو جانغو بودو رونغو mukara tawhid wal fiqh tala satul usul qawaid arba en onon ko ni o yali puri din puri hondi yo membo dalo kay al muhim subhanallah a joni dum do masiku kambe yewti e gite jamaa o hebay ka cikko duubi din e tuujangal e nabi dangal e yanga gongol e dum do en ko dum woni jonnirde bolonda yo be arba yalle o do man naj ko man naj seludo ni subhanallah idan sahaba be naati l'islam be joodi no yeso muhammad abdullah be jangi ibenda be yawno kelkare no kelkare no kelkare be jango yata ko ka be naato be faana sawto be jango janno gol bay be feri be wi makka be seli ke madina arande on ko be gol taw ko jooni den den bawto dun jooda janga no so da wala de daw idan be para be beno dano de bay men nati men jabi ande kam ne gam men janda men wajota idan o do al hali wal hali kul bini duni fihi be janna no toy be wajota no be nafuno de gangal ma dum do dum do terto kan yo be jodo ko dum woni be lota al gangal hangal labe be fuddo min jadid e tawno goddo gon harone no sababa ande kay ko dugol jolde kono la budda be longino ganda ngal lawol sayan ko ngal wa kadhalika yata'addab bi adab man as-salafu salih kono ibe jogino ko dum woni needi sufiya be nani inde sunna yoga sunna je be jetti kono ko needi sufiya ko be jogi te be nati ka salafiya ko needi mo woni ko be needi ta jamaa needi sufiya kono men me susta hala goyi ay on bo susi hala men min golduma menen do arai tigi tiyon ko sintu goldum be do yalli sintu golle bangi gol gonga fn fnan yalli dum no piyondidi piyondira idan ko wattango do masala be janti do fi mudum dum do lorray e da'wa salafiyya lorray lorrakan non e kametti kon woni ittude piyonno tawtu be men duubi din no towi ko kala bantebe jamaa on no yojikke mabbe al haliji oka sala jensi me nyawlama tigtiom be wada nay en yani dumaji bu sankiri basi ay landata ko epiji go bumira non jonna be ko non el hali be tapano ha be yalto ya ko woni or sise tamo hundu ko gerdo gon la ilaha illallah idan dum dono jiya ko ne lorru de da'wa salafiyya jama'a wattan wattanila na imaki min al umuri allati tadurru da'wa salafiyya an yatasaddara at tadris wa da'wa من يحقق مصالحه ومآربه على حساب الدعوة السلفية قول يا رنون نند باتدي نجاك الله رتا دعوة سلفية ان يتصدر التدريس والدعوة ند اردو تو جنو قول او دعوة سلفية اند قول من يحقق امتات نفالا حق اند مصالحه ومآربه يعني نفوريجي مكو وما اعربه كنما الهالي مكو يعني ديو هرتوري على حساب الدعوه السلفيه اذا توت دعوه سلفيه توت جنى واجتو kono da'awa mon e wadde on jangi mon e jannude on ko intérêt personnel on e wadirde dum ko fi yo haaju mun e bengure mun honto e me wanna no dawra kaari ko mandaro kala ka gere huma goro mayar gere huma yar ta ko mandaro wiiren e me wanna muhadara ala fasil ne ondara ide arena ne to ti wadi dol halidi joggu joggu sime wa yani hillana sime hallane karabin din nugo e feñan nenen o radio men tam tam pin hore mo dum do dum do dum do dum do dum do idan o do alhali no jeya ko ne lorde o do dawa salafiya yani wadir gol dawa fi intérêt mo un personnel annaba be baybe yari be debaran su hakki leyim be mabbe ben e mabbe ulla as'alukum madha alayhi min ajr in ajri illa allah be deparansi hakki le yimbe men e mabbe na dabugol gongel beeri ko dum be gar ka benatira na be ni hina siko jawdi men jonnete terto dame men yerete di amen siko suddibe sita woni ko jaa hulam men jonnete tando lin je tati molna de ni be ni men fala annaba be men fala ne la fi men fala ta gutu jiwon di gaadin ko dimi fala yo yal en he en bi golle go o fala ka jawdi o fala ka lam o fala ka rew ko no gerete go yoni la rese waray tan ne kare ko woni pe ko to do ando ko ndarno tay wodo daw sala fi ato jinna e lamu ato jinna dum do ato jinna dum do eta dum do metti fi ko idan ko wattan go lile wodo alhan annaba be bay ko lawo ma pen ko yade yewonu enen kadi en debara sa hakki le yimbe be saaba en kanyum kadi ko wanoni ndiyam alina nge helti be wakkili ko mere fere ko be dogi aduna aduna dogi jokki be enen aduna ne yeso en dogre yokka ko woni adu kon do se tinne be kala kam min to se wada dina kuma kuma se wure fata ina no ngi watta hada galat dum do no luto de man bi sabu sali ta en bokki ni wadu gol dawa e moy ti ko meter goto mar da fere se pugol fi wadu gol dawa e wada o meter do ti tay woni meter jo ya wata mara be ko bakora la yuka li bulan sami la wasaha hatta kula masata to ka on ko gawa e duji anda dino ti amari embere yo 5 km iwe wa kilo dawo e man dawo ndo de e no dawo wadi teno onam nasi mi wadana hunde kare ko choggu ma dum do la o dawo do barki watta e makko halallah almuhim e wadu gol dawo innaka nyum ko ma darno ko ma heba dum do dum do ko ma dum do la shaka dum do ko to watta ngol dem idan kala ko watta madina fi allah subhanahu wa ta'ala no jeya mo dum min al umuri allati tadurru ad da'wa salafiyya yon todo to kasudu tasko don di moja anayo re hawjere yettira goto goto miijito ndara si ko hakiga sina haji kala ko na hakiga wada kurwa inna wa tawtama ko aw na ko biyono heta uta e maki min al umuri allati tadurru ad da'wa salafiyya dukhulu qad waninatu gol ba'd al mutalawwinina fi safi as salafi fayadribu hadha bi hadha wa yashghilu al fitan aw yash'al al fitan bi suwari an-nasi ma ki wonnama najiya e kolori do daw salafiya dukhuluna tugol ba'd al-mutalawwinin yoga e jogi be mbadiji fi safi salafi hodum woni e safi wal salafiyan ko ben fayadribu hadha bi hadha fi ndira odo e odo tata yani ukkindir gol yani catalyseur ukko pindira ko woni jama wa yash'al al-fitan fi suwarin nasi hubayite hubba fitina imbadi labu gurrib imbadi labu gurrib yani onne danke ndaru no jeya e ko julbe ben o hebiri nguli e sonja natu inugol natika lislamu nafiqi be ben nafiqi be penni benati jon non hibe wolude kon ko alaka berde ma nela do sabani sufude be ko moko babeni tay be na moko ba nela do sabani no tonude be do no nyodude be tonude be do no nyodude yesi ko de na tono woni ko sonji do ko tono woni ko sonji aw da sarbiya kay kwano ni wobbe go nati ni kada sarbiya mi babi talawhun famin de no mo inde andata ta ko bonnugol salafiyan ko be ga be no tonude kanyon no nyodude be dan tonude be no nyodude onno ko na tan da to ya sikuti dum do namba lorra ta da wasarafiya o lorra ida wasarafiya o idan kanyum famina hundum famina kulla bangul jamaa o redu min babin nasiha tata ko hubbu golite inna anani ko kariwima ireo yakadi anani ko kariwima ireo yakadi anani ko kariwima kanyum ko wanoni ne danke salafi yanke anduko wa ma walato may immintinne yawmal qiyam o jabe wal goldum do hubbu golite hakko de himbe jabe ta wal goldum ko kulle na fi qiyam idan mudam tabina baina zalika la ilaha illa wala ilaha illa idan awa be do kadi sana ta da wasarafi yaw na tu wondu de anni la ko na saburin den gol hubbu golite ma entere personnel idan dum do lorra da wasarafi yaw benaki من الأمور التي تدور الدعوة السلفية جاء يفيجي أن بعض السلفيين يتدخل في الخلافات ويتحكم ويحكم على من هو أكبر منه علما وهذا من سوء الأدب لما يكون لما جاء كل مرة تكون الدعوة السلفية أن بعض السلفيين يوجد سلفيا كوبين يتدخل بناتي في الخلافات يعني إلور ويتحكم يعني نياوة ويحكم على من هو أكبر منه نياوة إدو قربتهم kodum woni ilman gandal daraki wa hada min su'i ladab dum do ko e borre neji nam yoga e salafiyan kobe be nata e yoga e lurre be nata kam kay ko ma be nyaaw be anda del lurre don ti tawi woni ko lurra ko yondiri e dina estay woni ko lurra ko yondiri e aduna e to be arabe anda kon tawri ko lurra gal gal dum don ko go benata e hakkunde lurre benna be nyaway be anda lurrangal se ko mas'ala aqdiyya se ko mas'ala manhajiyya se ko mas'ala usuliyya se ko mas'ala far'iyya be to dako be anda di fiji taw ya tadakhalun benata nerto en gol be nyaway ti a nyawi huune ne anda a nyoi le fol goto a honduma bi yawanta ngol ale ko nyoi nyoi dadi fu idan huune ne adaran ane annana jogana ki ganda jogo gaida wala ta kuf malaysa la kabiya ko jogana ki gandal kon ta naate mo si go ari wi imam huunde kare ko ne kare huunde kare ko ne kare huunde kare ko ne kare eto heba ko laabi ko henti e mudum foto da ono si go do ari wi sheikh rabi kare jono wi de ngodum be ma ki ko sheikh kwan sheitan ne li yan kwan sheitan ne li yan idan al muhim watta ngolila idan okko e nyaawgol tatan to burbe dum ko dum woni gandal be naade sinnande gandal ma dama no tun jogi be gandal waawu be nyaawde dum do accu accu be idan dum do ko needi haana di neto dum do jaay ko ne lorrude ko dum woni o do daawa o do daaw salafiyya daaw salafiyya kan o yaay ko no ko lorrugol e faala be bantude ma dum be daaw salafiyya idan don teginaatu e konko anda jogana ko dum woni gandal sa jogi ko dum woni gandal yo ko dum woni bayina ay wolde embere embere ko anduda ko amma ko anda ko tanate e emu nan o ma shayna illa bi ma'alina yer ko anduda ko sedo dum ko anda ko ter tay dum do kan non wallali wonde ma sitay woni salafiyan ke jono andi ko hon dum woni ko waddi salafiyan ko ben bangingol embere ko andi ko ala fu sala mo dum non kadi hada kaka dum non ko hakali hada ka ko woni tum wa idha qultu fadidu ti ayyuta yul wondude e nun dal ilm adl e insaf are lande idan kono sina dum onti okoto ko ki wa nam tay no jeya e mudum wato go numero tane di wada di ko woni arqamuji numero ji sta na e maki no jeya e mudum min al umuri allati adur al salafiyya ya mubadi talabati al ilm bit tahrishi wa at tashghibi ala al salafiyina as sadiqin المواجهين للمخالفين رجيا اكلررتا اكوني ولررده اودو داوا سلفيه ايام يعني اما غولدارو بعض طلبه العلم يعني يوغا ادقو به غندل بالتهريش والتشغيل يعني ممن غول يوغا اونكيجي كانيما اسوخولير غول على السلفيين الصادقين edo ben salafiyan ko be gongu be almuwajihin lil mukhalifin ben dari be wombe habude on dum be yimbe lumbi be yani hinaton misal modum wobbe daro inna lundibe ben yerko Allah to don arsikibe kom be daro to gangida al halima yerko be mari fere ko tay wobbe go sortoto bene don ko waser ne dinon don ko yawre go don ko dum do go sabu lo ingol sabu amingol be do fewtube ko dum woni hombe yimbe lundibe no gangida al halima idan sitay woni be do ko salafiyan ko be gongube ibe darade ko woni rutta yimbe mere den fiyo mere den bangu fiyo gonga kan tabutu e leydini hay e goto duaka so won sinnude jamaa on telem beedo dinado o bonne haajo ko dinado o bonne haajo o masala no heewi e nokkeli sitay woni an awna musta'id fi ruttu gollundi do yerto darani be daditi darani be yerto be to idan mana mai wal sana ba maka so antum e makka dum do yalla kum be ta kaso tum ben ko fetu be so ko ben ko fetu al muhim dum do no jey ko ne lordude o do dawa salafiyya imma gol yoga e talibabe fi ko dum woni memmingol kanyuma e so won sinugol e do ben salafiyam ko be gongube fewtutu be fi ruttugol ko dum woni be nyimbe londibe idan ta goto jabugol dum wadugol dum se tawi raddu on ko il kanyuma e insaf woni e mudum e adab e la husi ala en inta barakallahu fikum shartinaka bi ruttugol ne anke jabugol ma on raddu dum yo taw nedino e on raddu dum shartinaka wondema ti goddo rutti goddo jabugol ma on raddu mo o ruttur on do radda dum fisi mi jabay mi taw tay o ruttur dum yo taw nedino e mudum ko rakka ko ngara nedi gandal e nedi hino ton e la barri si woni rani nonno tay o goddo rutti ko woni dundi do enna sennan ma kay na bay nedi ala wubbe ala jabude la hay goto kam ko be sara ko sari yette e hali o man hali do kon amma wi gon ha waasir nedi woni e mudum golle de fawda wadi mudum dum do min ko dum haymi tawta a akki don tawto go wadan waddo raddu on nasiya wonde ma min mi do ibarakari je ma dum do arna na to golle nyu golle wolugo wondude e labu gordi kon amma yewtu gol fi jasingol ma fuy gintinugol mas'alatu radd dum do anda kay sada ko sare tay dum do jeya e koni e lorrude an sa wona musta'id ya to won do musta'id wo yani wala golle wala golle de kasi ko won be wadde raddo on ko nekkan kay yani do kakine wona si ko de yandi won be wadde raddo on ko nekkan kay fiido bainal masali wal mafasid on tigrenta subhanallah tata ko nekkan kay wono kan gesa ma non kamarse ala ta holla ma holla ma lawol gol wadi taraddo attoron taw radda en an hundu ko man on bodo ko madana la wol mali ko woni kan gesa ko e kamarse e madina yaw hirno da ko non man da jokka golle ma don na golle ma nona golle ma ni de ba jaso su ko piyo su ko wi fo ta fo jokku golle ma ko don na golle ma idan ko wattan golila e odo al hal on ko man najudi ikhwan man naju al ikhwan wallahu musta'an bima ki wa min al umur nujaa fiji التي إن تدر الدعوة السلفية لروج كون الدعوة السلفية إبراز ونشر الأقوال الشاذة والمردودة المخالفة للدليل وما كان للسلف وهذا مما يضم علماء السنة نعم إذن ما يكون لما رجاءه جدبون دون من الامور التي تضر الدعوه السلفيه ابراز ونشر الاقوال الشاذه والمردوده المخالفه للدليل وما كان للسلف وهذا مما يضم علماء السنه صحيح دون جاءه كون لروده كون دعوه سلفيه كون وني معنى ده يوتره ابراز يعني بنينغول ونشر كلمه اساكوتغول الاقوال الشاذه كون غدي تاتاكو لوتو نيردي e sawaba e gonga wal marduda e kongudi ko woni ruttaadi al mukhalifa lid dalil yani lundi di dalil wa ma kana alayhi sara e kon ko sara fuwno e mudum wa hada mimma yadhummu ulama as sara aw ulama as sunna wa hada mimma yadhummu ulama as sunna dun dun jaa karam ko sunna ben ngini feli oni woni ko woni yobe salafiyan ko be wombe kaman haji aya wonde na dama ko mudi ka wasop maada ma ka telegram tata kambe hore mabbe be anda sellugol dum do be anda ko kongol wajuhu maggol ma dum be innakum min babil fa'id fa'idahun fa'idahun ya andu kala ko goddo addama fekkinda fekkinanda goddo jamono sel saakitan da jamono si tay woni sel la ko fenande ay taakita bintinda saakitu a heb an e makko don on pourcentage on rondo da on kafida e dan ko dum don si ayata karmo ko be man aju benno daro ya saako gol piji dum man ko maabe hagin inna be ngoddo kongol ko kongol hagi dawol ko kongol kende won mahingol e alqur'an kay me sunna fam sallu sal si be saakan idan tata ko kongudi lundidi alqur'an kay me sunna e manhaji salafus salih lundidi kon woni dali saakita dum do tata gol don kongol ko pirngol ko dum woni manhaju selludo on wala jetta kongol ibn baz ma ibn saymin pira kon woni kongol ban sheikh rabi tata kongol ni piondira asla kupa kon woni yewtere ibn baz ma ibn saymin ibe yewtere kon woni mas'ala ma bugo dum don holla wonde bakari ko ne mudum wona hakiga yen jarri bura kon woni do nambaraji kadi ma kongol sheikh ibn taymiya e hore mo ta kongol ibn ahmad a imma adda ko dum woni rayu mahido yagon kayma e sunna goddo go sotana ma ta kongol ibn taymiya ko non zaki jant den kongol ibn taymiya kam hadara tan ko ndire sendir go petti himbe sunna kuma andara ak sibe yewta kongudi goto hibbindira anda kon be dum wonna ko amma sayo ko belede le tawno na te ka safi wal salafiyya himbe yari yarbe ko woni belede himbe fala be tasaddure ko na dum do defi jama'o defi jama'o dum Allahu musta'an Allahu musta'an idan tay gorto jabu wadugol wal usnan o lorray o do dawa salafiyya kanyum e salafiyan ko be hakika be نعم ثامنا نعم جاءت تبندون من الأمور التي تدور الدعوة السلفية عدم اتصال طلبة العلم المتصدين بالعلماء والرجوع إليهم بل يرى ورين أولو هنوئي عدم حاجته لهم وهذا انحراف خطير بما يكن جاء يفيد الدعوة السلفية عدم اتصال طلبة العلم المتصدين بالعلماء أتقول لهم طالبات falaabe ardagol ben ye jogondirgol e karamo ko ben farruju ilayhim irtagol e mabbe bal yarada ma hajatahu lahu urin kanko e morenti wato jinna e mabbe wa hadha inhirafun khatir dum do ko o nyande ko dum woni molanaade o nyande ko dum woni molanaade la shakam do ko ella molanaade nde talibabe ben accata don yiltagol e karmo koobe ben tawjihaji mabbe din e tambiya jobbe sadati mabbe din nafitora dum don inna yondi noray gandal ko jangi kon e leydi din dum do ko nambara molna enen tuwi wa tawadde do dawa salafiya ni do leydi meden en jogodira e karmo koobe andiraabe man ba jibe nder aduna mustahil mustahil wa ta ko dum woni mannaani en ko to ko dum woni yere sai inni e walaida aw salafiya en jogodirta e kibaru al ulama ay be wura be wuri be wawa ko woni hum pondirede inan dem be ardo sen hebi en jonni diri ko woni juude si jongono hewti yore yebana be ko woni biye ma dum visa era be jannay be hota be len dum heta marore ka be len dum heta marore yo be nem be era be jannay karmo ko be man aju bendi karmo ko be sendindirobe gube kadum may tondi idan sen jogondiri e ben en hippondiri e ben e tata lawon go kono sen inni hum rijal wa nahnu rijal ko be worbe ne kadi ko en worbe menen jango e kamabe menen ka tele ngako menen woni ko jogi gabiji di su diul tay diul tay fiu non ton ko dum woni kula budu keji ma dum go keji ti di yaltini ni jede ay ka fo ma wona ser diul tay fiu diul tay ko dum woni fas nyam fen jenoga idan yemmari on be jango be ton dubi hasa bakal bi kan yil tan tarabi saudi pade yani mana mu jogondirta e mabbe awa fi ko yondide fewji nor golbe dina onan ma se ko nyame yil tan be pade tene mas'ala dini yil tan be pade idan sanani pullo futa yai ha inni mimi yil tan ta kari jo pade dun na to jine sabu ko jalla to molana idan al muhim sen jogondirali enen inata be awa ko taliba be jogondirali karmo ko ben en accitay ko woni lawo daru yow be kipi lekkol jidin be kipaale ko woni majalisul ulama be ni kambe lekkol on yonibe honta alima be fewdi number molna awata yowde inna yondugo lekkol on tun kono ko program lekkol pal hal ko ndire gubernuma idan sen e woponiri eden e mabbe lutondiri haaju men bone dun no jaya ko lorri odo da salafiyya odo dawa ko dun salafiyya na no jaya mo dun jena ya bun don من الأمور التي تضر الدعوة السلفية قيام بعض طلبة ماذا؟ بما قيام بعض طلبة إما قل يوغى طالبة بتقييد قواعد نقص علمه هرى بتقييد قواعد لا سلف له بها سوى إيجابه بنفسه وتعاليمه أو تعالمه dundo kay ko jiyaade yanam barako iyamu baadi talaba imma gol yoga e talibabe bi taqidi qawaid idan imma gol yoga e talibabe ko woni gandal e esintu gol qaidaaji ko woni dose la salafa lahu biha o marako woni atti domo eden dose do tata ko wadi non ko sabon don e jabahu bi nafsihi ya ko hauna gol mo wonki makko wa ta'alumu idan ijabu bi nafsihi wa ta'alum idan hauna gol mo wonki makko kanyum ma e wadu gol mako gando ko karam ko yo odo fiyaake jena e ko lor de ya lor ro ko ndo dawa salafiya nam idan ko dum do woni ko Abdurrahman Abdul Khaliq en ko wet kanyum ma e Mustafa Al-Ma'aribi en kanyum ma e ko na be do dari wadi be wadi gawa iduji be holli won dama be woni sengodo karma ko be be wadani hore mabbe ko dum woni daidaaji e dosa idan tata be marasala bu salih telen ko de dum wana masalan daida hombo wana wigol yajuzu ar-radd ala al-bid'ah wala yajuzu ar-radd ala ahli al-bid'ah ino dabo karutta ko woni bid'ah honam ma be bid'ah ben tertobe ma do rudda anil bid'ah wala turdda anil bid'ah takallam anil bid'ah wala takallam ala ahli bid'ah e ko gaida yon watti be nundo hon bon watti be nundo wa kadhalika al jarh al mufassar la yu'tabar fi badi al amakin wi gol wonde ma jarh wonde be dalil taskataake yoga enokeli go si badi gaida ma dum إن تكلمت في الناس يتكلمون فيك ولي سيوتي تنرم بكامك بيوتا يهور مانا سيفدي قائداني إذن المهم وطغل دوسة يتوتى أبتاكي بمؤن صلاف الصالح إنني لقيني الأول دماء المظاهرات ندقي في الجديد مظاهرات سلمية كان يكون سلمية وما تبيرون دم يلتغل هربنالي يلتغل بنا idan siko yaltu gol hara bonna illa ko selay mo siko yaltu gol bonna wata yal on batti be on gaida do den dun no jeya e ko lordi idan ko watta golila e mo tay min al umur allati tadurru ad da'wa as-salafiyya muhawalat ba'd talabati al ilm an yuwajjah ash-shabab ala ra'yihi wa hawahu wa yaj'aluhu huwa al haqq wa ma khalafahu shiddah wa tahawur wi wondema muhawalat ba'd talabati al ilm etagol wada muhawala yoga e talibabe ha an yuwajja ash-shabab ndabe fewti da suka ben ala ra'yihi e ra'yu mudum in min lam fala un fewti de e ra'yu kari min lam subani un hunde kari tawata ko ra'yu makko wa hawa tata ko ra'yu makko kanko tigi e bele de makko ra'yu makko mahake gandan alquran kanyme sunnatu sallallahu alaihi wasallam ويجعله هو الحق وواده نكون دوني غونكا كان وما خالفه شده وتهور يعني كلا قلوتو ندير الرايو دون اي هوا مكو دون كون ساتند دو امودون وكذلك كيبان وتهور يعني كوديا يبغول يعني امه اذا كون دو كادي كونم برا مولنا كون حق صفول ودون سلفيان كوبي معنى كون وني اودو امر كون هبوتو اي نوكوره inno min mi feew janay mi feew tay sarafi an ko ben suka ben ko ata na daj kamela tata ko rayu on tigi la ko do pos kanyuma bele de mon kala mo taw tali or rayu don e dem fere don e dem bele de don inna wonde ma on on sattini de sattinan de modon do de watamo inde wurinde de yebay ko woni jama ko masalani on masalani de siba be do lombino ko dum woni kadaba salafi ya kasaf salafi an ko ben ha jubuni sabuno hay goto wa inaka won gol era ayune dank yimbe ben ko be wadina won gol e mon ko yal goran kalmi sallallahu alaihi wasallam ala fam salafi dum bas amma ra'yuna danke on yusif wa yakhti no ay amni de sawaba no ay ko woni wopo dir gol e sawaba se wadiri ni idan la shakka dum do haray ko ella ko ella ko woni molana do hana do watanede ila e mur idan yebido di sappo haray wato ngi ndara no jokki tre inshallah. Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.